Възпитание на човешката воля. Съборна беседа, държана на 19 август 1921 година. Истомчето Мировата любов. Съборно слово 1919-1921 година. Сега ви приветствам всички с добре дошли в името на любовта. Приветствам всички ви с добре дошли в името на Господа, който е между нас. Приветствам ви в името на всички наши братя, които присъстват тук по дух, по душа и по тяло. Аз употребявам думата тяло в смисъл на разумното, което ни ръководи. В този смисъл тялото е израз на Божията воля. Там, където има тяло, има и воля. И тъй, приветствам ви с добре дошли да възприемете любовта, за да имате свободата. Напуснете сега всякакъв критически дух във вас. Оставете навън цялата ваша стара философия, дали това е право или не. Един от старите пророци е казал за Господа: «Опитайте ме, че съм благ». А ние можем да опитаме Бога само в любовта. Всяка молитва може да действа в нас само ако е придружена с любов, защото човек не може да произнесе молитва, ако духът не е изпълнил сърцето му. Защото Божественият дух е, който произнася молитвата. И всяка молитва е творчески акт. Тя създава условия за растението на душата. Ако някой ме пита, защо трябва да се молим, отговарям: защото молитвата е една необходимост за нашето растение. Всеки, който иска правилно да расте и да се развива, трябва да има любов. И тъй, духът казва: където е любовта, там е и свободата. И там няма страх. Където не е любовта, там няма свобода. Следователно, за да бъдем всички ние свободни, трябва да имаме Господа в себе си. И тогава върху нас ще дойде едно ново откровение. Това откровение ще бъде придружено с новата светлина, която иде. Той небе, което виждате днес, какво ви говори? Господ говори така: от едната ни страна е месечината, която е пълна. Тя е емблема на Христа. А от изток изгрява слънцето, което е емблема на Божествения дух, който раздвижва света. Значи имаме две условия – месечина и слънце, които се гледат, т.е. Христос в материалния свят и духът в ангелския свят. И двамата работят за създаване на човечеството. Господ казва, че ако го слушаме, в този свят няма да има нищо невъзможно за нас. Тогава думите на апостол Павел са верни. Всичко мога чрез Христа. Но чрез кой Христос? Чрез онзи Христос, който е изявление на Божията любов. И тъй, в тази любов сега ние ще се постараем да обгърнем всички Божии чада по цялото земно кълбо. Ще се постараем да чувстваме нещата тъй, както Бог ги чувства. Тоест, ще се постараем да почнем да го разбираме. Тогава всички киселини, които имате в организма си, ще изчезнат. Невръстенията, неразположението на ума и на сърцето, сърцебиенето, ревматизмът, болките в краката, всичко ще изчезне. И всички ще бъдете здрави. Ще заиграете като васански телци. А знаете ли какво означава телец? Това е човек, който е победил всички трудности с търпението си. В тази велика свобода, в тази велика любов ще оставим Господ да действа върху всички наши братя. и през цялото време, докато трае нашата среща, ще бъдем радостни и весели. Искам мислите, които ще размените помежду си, да бъдат естествени, братски. Никакви официалности. Всичко да бъде естествено, както Господ го е създал. Нека всяко движение на ръцете ни, всяко движение на очите ни да бъде съобразено с първоначалната божествена хармония. Тъй като мислим и чувстваме, всички ще бъдем радостни. Всички ангели ще действат с нас и с нашите братя. Тогава Господ ще живее в нас. И тогава ще ни се отворят очите. Казвате, да се отворят очите ни. Само който люби, има отворени очи. Само любовта отваря очите. Когато допуснем Господ да дойде в нас, тогава ние ще го виждаме. Сега ви поздравявам с добре дошли в името на Божията любов. В името на нашия Господ, който е цар на целия свят. Сега ще направим нашите нови упражнения за проявяване на волята ни. Когато правим тези упражнения, да имате в ума си мисълта, че проявявате волята си. Реда си няма да изменяте. Само ще се обърнете с лице към юг. Беседата е изнесена на 19 август 1921 година, 7 часа сутринта.